Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi konuklarımız var. Ethem Özgüven ve Petro Hozer bizimle birlikte. Ama ilk sen Mavi Tuna'da şu anda bu söyleşte bizimle birlikte olacak ve Bozcaada'da yakında birkaç gün sonra başlayacak olan Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'ni konuşacağız. Merhabalar Ethem Bey, merhabalar Petra Hanım, hoş geldiniz ve merhaba İlksen. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın herkese. Hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, BİFET Festivali, yani kısaca BİFET, oldukça uzun da bir ismi var aslında. O yüzden BİFET diye kısa bir şekilde söyleyeceğim. Yakında başlıyor, programınız da ilan edildi. Bu yıl bizi neler bekliyor? Toplam 53 film göstereceğiz. 29 ülke saydık. Baya böyle çeşit ülkelerden çeşit sesler duyacağız. Belki böyle başlayalım. Volker Schlöndorff'dan Orman Kurtarıcısı bir film göstereceğiz. Bu çok ilginç bir Afrika'da orman nasıl bir tek ağaç dikmeden nasıl oluyor? Ve Afrika'nın kuraklıktan kurtarabilir mi böyle bir yöntem? Öyle bir film var mesela. Bu Afrika derken bu sene çok yoğun olarak Afrika ülkeler ve Afrika'da ne oluyor göstermeye fırsatımız. Belki şöyle küçük bir şey ekleyebiliriz. Programı oluştururken birazcık şeye dikkat ettik. Mesela Bill Gates'in çok büyük finanslar ayırarak Afrika'da yapmaya çalıştığı bir iyileştirme projesi var ki yürümüyor. Ama Afrika'nın, o ülkenin yurttaşlarının çok daha az bir finansla çözmeye çalıştıkları bir problemi de çözebildiklerini görüyoruz. Yerel ve geleneksel yaklaşımlarla. Aynı konuyu farklı yerlerden gören filmler seçmeye çalıştık. Bir de dünyada 20 batılı ülke bütün festivallerde %80 temsil olur. Bu %80 temsilin %80'i de doğulu ülkelerle ilgili konulardır. Biz yerel yönetmenleri, kendi sorununu anlatan yönetmenleri daha öne çıkarmaya çalıştık. İlksen Bey de Evet. sanırım 2 sene önce bir röportaj yapmıştı. Aslında festivali sanki biz Açık Radyo ile birlikte yapıyor gibiyiz. Fever filminin yönetmeniyle. Orada da beyaz insanları eleştiriyordu Avusturyalı yönetmen. İşte Belçikalı bir film bizde birinci olmuştu. Belçika'daki asbest sorununu inceliyordu. Yani kendi sorunlarıyla ilgili film yapan yönetmenleri ve fakir güneyi diyelim, yoksul güneyi öncelemeye çalışan, bunda da ayıp bir şey görmüyorum. Biz de yoksul güney sayılırız yine. Buna gayret ediyoruz. Evet, bu arada belgeselin, yani festivalin daha doğrusu BİFED'in Green Film Network'ün de bir üyesi olduğunu söylemek lazım. Ethem Bey, az evvelki vurgularınız bence çok önemliydi. Hem bu seçki çok önemli. Perspektifinizi vurgulamanız da çok iyi oldu. Bunun yanı sıra az evvel verdiğiniz örneklerde de global ölçekte çok fazla örneği görülebilen problemleri yerelde verilmiş, lokalde verilmiş cevapları da öncelediğinizi anlıyoruz. Bu kısmı vurgulamak önemli. Özellikle Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali'nin varoluş nedeni ve biçimini de aslında biraz böyle özetleyebiliriz. Global bir mücadelenin parçası olarak Bozcaada'da yıllardır ağırlıkla gönüllülük usulüyle sürdürülen bir festivalden bahsediyoruz. Biraz bu çerçeveyi de açalım isterseniz. Biz 9. sene yapıyoruz bu sene. Bayağı bir süre olmuş. Evet. Böyle bakmadan 9 sene bitirdik. Biz evet küçük bir yerde festival çok öyle büyütmeye çalışıyoruz. Yani insanlar küçük bir yerde birbirini görebilsin. Yani bir festival bir buluşma nokta olsun. Bunu önemsiyoruz. Aslında Eksen Bey o kadar hani içinde de olduğu için o kadar güzel tarif etti ki belki ben buna şöyle bir ek yapabilirim. Lütfen. Bu bir hayli bir dayanışma festivali. Birazcık da böyle birçok kadının belki götürdüğü bir festival diyebilirim. Burada işte festivalin başından beri bizim en önemli desteklerimiz yerel desteklerimiz. Her geçen yıl buna bir başka ulusal şey de ekleniyor. Daha büyük yapılar, kuruluşlar işte 2 senedir May şirketi bizi destekliyor. Bunlar da çoğalıyor. Zaten festivalin en büyük zorluklarından bir tanesi de finans kısmı. Çünkü bize gelen birçok öneriyi de çok üzülerek de olsa kabul etmemek durumunda kalıyoruz. Festival bir ekoloji film festivali olduğu için bunları kabul etme şeyimiz yok. Yani mümkün değil bu. O nedenle bu yerel dayanışma işte birçok otel bize odalarını açıyor. Birçok adadaki restoran ya hiç karşılık almıyor ya çok cüzi şeyler alıyor. Bu şekilde festivali var ediyoruz ya da sürdürüyoruz diyebilirim. Evet, bu arada gösterimlerin ücretsiz olduğunu da belirtmek lazım galiba. Evet, gösterimler ücretsiz ve hala çok şey de olsa, sınırlı da olsa adaya salı gecesi kaldıracağımız otobüste birkaç yer var. Ulaşım da sağlamaya çalışıyoruz. Evet, ben de bunu soracaktım. Gidiş ve geliş için destekli olmaya çalışıyorsunuz. Evet, web Olmayan. sitemizden bu boş yerlere ilgili Selen'e ulaşabilirsiniz. Evet, Bifet'in internet sitesi üzerinden de herhalde. Evet, bir de gene web sayfasında şey de var. İşte ben adaya gidiyorum, boş yerim var. Yani kendi ulaşım sorununu kendi çözen insanlar da başkalarını da getiriyorlar. Böyle bütün bunlarla çok küçük bir bütçeyle bu sonraki yıla doğru devam ediyor. Siz çarşamba günü bu otobüsü anladığım kadarıyla kaldırıyorsunuz. Filmler Perşembe, Cuma, Evet. Cumartesi. Hayır. Bir güne geri alman gerekiyor. Öyle mi? Pardon. Salı Tamam. kaldırıyoruz. Çarşambadan pazara kadar festival. Evet. Tamam. Evet, Bifed'i konuşuyoruz. Özdeş, ben devam edeyim istersen, bir Tabii. sorun yoksa. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 10 yıla yaklaşıyor Türkiye'deki varlığı. Dikkatimi çeken bir şey oldu. Ne kadar merkezi operasyon içerisinde onu bilmiyorum ama Sinematek'in bu seneki yapıya dahil olduğunu görüyoruz. Kadıköy Belediyesi Sinematek, sinema ve İstanbullular için de büyük bir nefes oldu aslında kurulduğu günden bu yana. Nasıl gelişti bu işbirliği, nelere vesile olduğunu da sorabilir miyim acaba? Şimdi Kadıköy'de Cevat Çapan'ın oğlu Alişan Çapan ve bizim okuldan da arkadaşımız onu takip etmeye devam etmek gerekiyor. Bu senede birkaç tane salon açıyor gene Kadıköy'de. Hakikaten çok kısa zamanda bir sürü önemli şey yaptı. Ama bu açtığınız konu şu bakımdan da çok önemli. Şimdi biz orada izinlerini tekrardan alarak festivaldeki filmleri gösteriyoruz belli bir takvim içerisinde. İstanbul'da, Belki, evet. evet. Belki bu sene daha da yoğun olacak. Ama bununla beraber şuna da başladık. Bu radyoyu dinleyenlerin bilmesinde çok önem var. Belki konuşmanın en önemli kısımlarından biri. Biz bu sene Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ali Ağa bu gemi söküm Diyarbakır Ekoloji Günlerinde, belki tam böyle isimleri doğru söyleyemiyorum ama Antalya Tabipler Odası'nda bir sürü yerde filmleri gösterdik. Ve bundan sonraki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi sendikalarla, işte bizim böyle kardeş festival diyebileceğimiz işçi filmleri festivali, gene Antalya Altın Portakal, Ahmetler, Başaklar, o herkesle iletişim içerisinde, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve okullarla iletişim içerisinde bu Türkiye'de çok zor görülecek, hatta Evet. görülme olmayan bu filmleri yıl içinde yani Sinematek sorunuza biraz daha geniş parantezde Çok cevap iyi vermiş oldum. yaptınız. Evet. Bunun bilinmesini istiyorum. Yani bize ulaşmalı insanlar. Gene biz aynı şekilde hiçbir maddi karşılığı olmadan ve karşı tarafa bir şart dayatarak bilet ile göstermeyeceksiniz şartını dayatarak. Yönetmenin istediği bir gösterim değil mi Petra? Gösterim ücreti varsa onu biz hiç araya girmeden çözerek, ki çoğunlukla sendikalardan falan istemiyorlar, bunu devam ettirmek istiyoruz. Harika, çok önemli bir boyut ve perspektife işaret etmiş olduk. Evet, 12-16'sında gerçekleşiyor bu hafta. Yani biz de haftanın başında bu söyleşiyi sizinle canlı yayında yapalım istedik. Belki İstanbul'dan kalkıp gelecekler de olabilir ama şimdi daha geniş bir perspektifle şunu da söylemiş olduk ki BİFED aslında çok daha yaygın hale dönüşüyor. BİFED'in daha doğrusu üzerinde durduğu ilkelerin zaten geçerli olduğunu, pek çok dayanışma alanına tanınmadığını da görüyoruz. Ama BİFED bir yandan da bir haftaya sıkışmayan bir organizasyona doğru dönüşüyor işbirlikleriyle, dayanışmalarla. Bunu da tabii takip etmeyi sürdüreceğiz, zaten öyle de yapıyoruz. Dilerseniz biraz programa da bakalım. Gerçi en girişinde programımızın, yani bu söyleşinin bir iki kıymetli yapıma denk gelmiştik ama daha genel yapıyla şimdi ana yarışmamız var. Bunun yanı sıra bir panorama bölümü var ve özel gösterimler var. Çok kısıtlı bir zamanımız var, son 10 dakikanın içindeyiz söyleşimizde ama biraz aslında Bozcaada'ya gelecekler, sizin bu sene önerdiğiniz festivalde ne izleyebilecekler. Ayrıca filmlerin yanı sıra etkinlikler de var, çok kıymetli söyleşilerin kıymetli katılımcılarla gerçekleşeceğini görüyorum. Ümit Hamlacıbaşı, Aslı Odman, Lale Han Öcal, Ezgi Bakçay, Ulaş Bayraktar'ın ismini de sayalım. Onlar da Bozcaada'da festivalin bağlamına ilişkin önemli etkinlikler sunacaklar. Şöyle bir bu önümüzdeki 4-5 gün nasıl geçecek? Size pas atabilir miyiz? Tarif edebilir misiniz? İkinci bir yarışma, onu da unuttuk. O da Gaya Öğrenci Ödülü. Ah, evet. O da binlerde var. Uluslararası bir yarışma o da. Yani o da ikinci yarışmamız. Gençlere desteklemek istiyoruz ve onların ne yapıyorlar göstermek istiyoruz orada. Etkinlikler de bu sene çok çok önemli. Bir tanesi belki ön plana çıkartmak istiyorum. Nöbetçiler özel gösterimde gösteriyoruz. Pierre Pezarat yönetiminde. Bu Fransa'daki asbest, Monsanto ve işçi sağlığı için bir sürü davaları gösteriyor. Ve bize Annie Tevomoni geliyor. Bu belki bilirsiniz, iş çalışma sağlığına zararlıdır kitabın yazarı. Aynı zamanda Monsanto'nun en önemli, yani ilk davası açıp ve kazanan avukat bizimle olacak. Hem bu global perspektiften işçi sağlığı ilgili direnişleri göstereceğiz. Aynı zamanda Aslı Otman yönetiyor onu. İkinci konuşmacı orada Berin Demir oluyor. Bu da Türkiye'nin iş sağlığı ve işçi cinayetleri vesaire ilgili konuşacak. Yani bunu onu YouTube kanalda canlı olarak da yayına göstereceğiz. Onun için Türkiye'den her yerden görünebilir diye düşünüyorum. Başka ne yapıyoruz? İkinci güzel bir etkinlik yapıyoruz ilk defa. Festivalden iki film seyreden kişiler katılabilir. Koltan Ateşi ve Sonuçsuz Kalma Sanat'ın filmi seyredenler bir okumaya atölyeye katılabilir. Sayın Lale Han Öcal onu yapıyor. İki Mahalle Bir Ada kitabın araştırmacı Sibel Yardımcı ile bir söyleşi yapacağız. O da çok güzel bir Bozcaada çalışma. Özer. Evet ve o da başka bir önemli konu, işte Türkiye'deki uranyum madenciliği ilgili. Aynı zamanda Kazdağlar yeni bir uranyum maden açmak istiyorlar. Bununla ilgili bir söyleşi yapıyoruz. Aynı zamanda bu sene Uluslararası Uranyum Film Festivali bir işbirliği yapıyoruz. Onun altında 3 tane nükleere karşı Yani madenden çöpe kadar film göstereceğiz. Evet, çok çeşitli konulardan. Buyurun, kestim. Buyurun. Kusura Afiyet bakma olsun. İksen. Evet, benim sesimdi. Bir de jüri, festival jürisinden isterseniz kısaca biraz bahsedelim. Evet, bu sene de yeni değerli insanlar geliyor. Andres Vael geliyor. O da Eko, Kırım. Çevre Kırım diye bir film geçen sene Goethe Enstitüsü'nün Kino 22'de göstermişti. Hem o film Ömer Bey'in de en çok önem verdiği konulardan bir tanesi tabii, hem o biliyorsunuz. jüride şimdi bu sene. Hem jüride hem onun filmi göstereceğiz. İkinci olarak da iki yönetmen, daha önceki senelerde bizde ödül kazananlar Daniel Lambo, o asbest konusu filmi ödül aldı ve geçen sene tayfunlarla ilgili bir film yapan Joana Aron Vazquez katılacak Filipinler'den. Erman Okay var, belgeselci, yönetmen ve oyuncu. Alişan Çapan, Bu sene Sinematek'in kurucu ya da hayata geçiren diyeyim kişiye. Çünkü çok daha önce planlanmış bir şeydi Kadıköy'deki Sinematek ama anca oldu işte. Eylem Şen bizi katılacak. Böyle bir ana yarışma jürimiz var. Gaye jüride Elian Rahip yıllar önce bizim bir workshop katılımcısıydı 90'larda. Şimdi çok önemli bir yönetmen oldu. Lübnanlı. Lübnan'dan geliyor. Bir de Eser Yağcı, Mimar Sinan Üniversitesi hoca ve şehir planlamacısı aslında. Bu konularda çok ilgileniyor. Bir de Sibel Yardımcı. Evet, Sibel Yardımcı. Hep yanlış söylüyorum o soruyu. Evet. Yok, doğru O söylüyorsun. da sosyoloji bölümde Mimar Sinan'dan. Evet, bu bizim iki jürimiz. Evet, peki Gaye'den biraz daha ayrıntıyla bahsetsek olur mu? Gaye Öğrenci Ödülü nedir, misyonu ve işleyiş biçimi? Jüriden bahsettik ama. Filmler yeni bir kategori açıyoruz başvuranlar için. Gaye jüri öğrenci iş olması lazım. O kadar, evet. Öğrenci olmak gerekiyor. Öğrencilere açık, daha genç yönetmenlere Evet. açık bir festival, şey diyeyim, bir bölüm. Bölüm, evet. Tek bir ödülü var, bir birincilik ödülü var. Maksimum 10 film gibi bir şey yarışıyor orada. Evet. Bu sene de çok güzel yapımlar geldi. Bir Bosna Hersegovina'dan bir okul var. Orada Saraybosna'nın neydi? Sarajevo Festivali'nin bir akademisi. Oradan bir film geldi. Adı neydi? Life in Common, yani Müşterek yaşam gibi. tek yapacağım. Evet. Burada çevirmemişiz isim onun için. Bütün program bu arada web sayfamızda görülebilir. Evet. Web sayfada bir her film tek tek hem de katalog ikisi online görünebilir. Evet. Petra Ojser ve Ethem Özgüven'le konuştuğumuzu hatırlatalım. Açık Gazete'de BİFET Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 12-16 Ekim tarihlerinde, tabii ki Bozcaada'da da gerçekleşecek. 53 film ücretsiz olarak Bozcaada'daki iki salonda izleyiciyle buluşuyor. Kabaca ana hatlarından bahsetmeye çalıştık. Hem ana yarışma hem öğrenci yarışması hem de festivalin öne çıkan temalarına ve işbirliklerine değinmiş olduk. Evet Özdeş, var mı son sormak istediğin son bir iki dakika içerisinde? Aslında başlangıçta biraz Ethem Bey de bahsetmişti. Özellikle Afrika'dan gelen seçkiler var diye. Bu aslında bilindiği üzere COP27 iklim zirvesi de Afrika'da olacak. Fakat Afrika'da gerçekleşiyor olmasına rağmen aynı zamanda bir diktatörlükte gerçekleşiyor ve Afrikalı aktivistler alınmıyormuş. Sizler de takip etmişsinizdir. Bir de böyle bir adaletsizliğin olduğu bir dönemde iklim aktivistlerinin hala akredite olamadıkları, hatta Mısırlı aktivistler bile olamıyorlarmış yani zirvenin gerçekleşeceği yerde. Dolayısıyla böyle bir dünyada gündem var. Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki ayrım ve aslında Afrika kopu deniyor. Dolayısıyla Bozcaada'da aslında bir yani Afrika gündemine özel olarak değinmiş olması anlamlı diye düşünüyorum. Sizlerden son birer cümle sonuna gelirken yayın alabiliriz eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa. Var aslında. Aynı haksızlığı Özdeş biz de yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz, şöyle yapmak zorunda kalıyoruz. Bu Afrikalı yönetmenleri, yani dünyanın düzeni o kadar bozuk ki filmlerini getiriyoruz ama onları getiremiyoruz. 5-6 bin dolar bir bilet. Doğru, evet. Tabii. Avrupa'dan buraya ulaşım çok daha kolay. Gene Batılıları getiriyoruz yani. Gene buraya Alman geliyor, Fransız. Bunları çözemiyorsun. Yani düzen, süremiz bittiği için uzatmayacağım. Düzen o kadar bozulmuş ki. Hani biz mesela burada Cruise'la ilgili dünya kadar film gösterdik. Biliyorsunuz limanlara yanaşamadılar. İnsanlar kruzların içinde öldüler. Kruzlar ağzına kadar dolu gene. Yani bizim bu enformasyonlarımız, bizim bu bilgilerimiz, bizim bu hakikate dair Açık Radyo'nun yaptığı şeyler vesaire ulaşmıyor. Yani Avrupa'da 80 bin Amerikan askeri varken bu sene 500 bin olacak filan. Her şey tersine doğru gidiyor. Biz de Afrikalı yönetmenleri getiremedik. Evet ama hikayelerini kapsıyorsunuz. Evet. O kadar en azından bir yasak değil bu. İmkansızlık. O kadarını yapıyoruz. Sizleri bekliyoruz. Çok teşekkürler. İlksen Bey'i de bekliyoruz artık. Kaç yıl oldu yani. Çok teşekkür ederiz. Evet biz radyo stüdyolarından çıkmayı başarırsak çok çok istiyoruz zaten orada olmak. Bir şeyler var daha. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok güzel geçsin. Festival umut dolu bir yayın yapmış olduk sayenizde. Evet, bütün Açık Radyo dinleyicilerini de böylelikle Bozcaada'ya yönlendirmiş olalım. Evet, Ethem Bey ve Petra Hanım bekliyorlar muazzam bir FED organizasyonu içinde. Çok evet, çok teşekkür ederiz katıldığınız çok için. Çok görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.